นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงประวัติของวันฮาโลวีนนะครับซึ่งตรงกับวันที่31ตุลาคมของทุกปีตามประวัติของวันฮาโลวีนความหมายของฮาโลวีนนั้น Trick or Treat เป็นคำฮิตติดหูประจำเทศกาลฮาโลวีนหลายคนรู้ว่าสัญลักษณ์ประจำฮาโลวีนเนี่ยจะต้องมีปาร์ตี้แต่งกายชุดพูดผีปีศาจแล้วก็จะต้องมีฟักทองเจาะหน้าทำหน้าตาแปลกๆในคริสต์ศาสนานิกายคาทอลิกฮาโลวีนเป็นคำภาษาอังกฤษเพี้ยนมาจากคำว่า All Hallows Eve ซึ่งแปลว่าวันก่อนวันสมโภชนักบุญทั้งหลายโดยวิธีตัดต่อ Hallow กับ Eve เป็น Halloween คำว่า Hallow เป็นคำ Anglo-Saxon แปลว่าทำให้ศักดิ์สิทธิ์ตรงกับคำภาษาเยอรมันว่า Heiligen ในปัจจุบันนิยมใช้คำมาจากภาษาลาตินว่า Sanctify กับคำว่า Halloweenยังมีใช้ในบทสวดอธิษฐานเก่าๆเช่น Hallow be the name ขอพระนามจงเป็นที่สักการะคำว่า Hallow ยังแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์นักบุญดังนั้น All Hallows Mass จึงแปลว่าวันสมโภชนักบุญทั้งหลายในปัจจุบันใช้คำว่า All Saints Day คู่กับ Christmas ซึ่งแปลว่าวันสมโภชพระคริสต์หรือว่าคริสต์มาสนั่นเองครับวันก่อนวันสมโภชคริสต์มาสมีคริสต์มาสอีฟที่นิยมเรียกว่าคืนก่อนคริสต์มาสวันก่อนวันสมโภชนักบุญทั้งหลายก็มีออนฮาโลสอีฟซึ่งต่อมาย่อเป็นฮาโลวีนโดยมีงานรื่นเริงและพิธีกรรมทางศาสนาเช่นเดียวกับคืนคริสต์มาสชาวคาทอลิกพร้อมใจกันเลื่อนพิธีกรรมทางศาสนาไปหลังวันสมโภชนักบุญทั้งหลายและเรียกว่าวันวิญญาณในแดนชำระเพื่อให้คู่กับวันสมโภชนักบุญทั้งหลายคือ All Saints Day ทีนี้ความเป็นมาของวันฮาโลวีนวันฮาโลวีนของทุกปีนี่จะตรงกับวันที่31ตุลาคมเชื่อว่ามีที่มาจากวันฉลองปีใหม่ของชาวเซลในวันที่1พฤศจิกายนที่เรียกว่าแซมเฮนซึ่งเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งความตายทั้งนี้ในวันที่31ตุลาคมชาวเซลซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเผ่าหนึ่งในไอร์แลนด์ถือว่าเป็นวันสิ้นสุดของฤดูร้อนและวันต่อมาก็คือวันที่1พฤศจิกายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งในวันที่31ตุลาคมนี้เองที่ชาวเซนเชื่อว่าเป็นวันที่มิติของคนตายและคนเป็นจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันและวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในปีที่ผ่านมาก็จะเที่ยวหาร่างของคนเพื่อสิงสู่เพื่อที่จะได้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเดือดร้อนถึงคนเป็นต้องหาทุกวิถีทางที่จะไม่ให้วิญญาณมาสิงสู่ร่างของตนชาวเซลจึงปิดไฟทุกดวงในบ้านให้อากาศหนาวเย็นแล้วก็ไม่เป็นที่พึงปรารถนาของบรรดาผีร้ายแล้วก็ยังพยายามแต่งกายให้แปลกประหลาดปลอมตัวเป็นผีร้ายแล้วก็ส่งเสียงดังๆเพื่อให้ผีตัวจริงตกใจหนีหายสาบสูญไปนอกจากนี้คืนดังกล่าวยังเป็นคืนเฉลิมฉลองการสิ้นสุดของฤดูเก็บเกี่ยวและอาจจะมีการนำสัตว์หรือว่าพืชผลมาบูชายันให้กับเหล่าพูดผีและวิญญาณด้วยหลังจากคืนนั้นไฟทุกดวงจะถูกดับแล้วก็ถูกจุดขึ้นมาใหม่ด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์ของชาวเซลบางตำนานยังเล่าถึงขนาดว่ามีการเผาคนที่คิดว่าถูกผีร้ายสิงเป็นการเชือดไก่ให้ผีกลัวอีกต่างหากแต่นั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนคริสต์กาลที่มีความคิดเรื่องผีสางยังฝังรากลึกในจิตใจมนุษย์ต่อมาในศตวรรษแรกแห่งคริสตกาลชาวโรมันรับประเพณีฮาโลวีนมาจากชาวเซลแต่ได้ตัดเรื่องการเผาร่างคนที่ถูกผีสิงออกเปลี่ยนเป็นการเผาหุ่นแทนในสมัยต่อมาชาวโรมันคาทอลิกต้องการกำจัดพิธีเฉลิมฉลองของกลุ่มชนนอกศาสนาคริสต์เหล่านี้สันตะปาปาเกรกอรีที่4 จึงได้กำหนดวันที่1พฤศจิกายนให้เป็นวันเฉลิมฉลอง All Saints Day หรือว่า On Hallows Day สำหรับชาวคริสต์เพื่อระลึกถึงนักบุญแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแต่การเฉลิมฉลองในคืนวันที่31ตุลาคมหรือว่า Halloween Eve ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าชื่อเรียกได้เพี้ยนไปเป็น Halloweenการเวลาผ่านไปความเชื่อเรื่องผีจะสิงสู่ร่างมนุษย์เสื่อมถอยลงเป็นลำดับฮาโลวีนจึงกลายเป็นเพียงพิธีการแต่งตัวเป็นผีเป็นแม่มดเป็นสัตว์ประหลาดตามแต่จะสร้างสรรค์กันไปทีนี้วันฮาโลวีนจากอังกฤษนี่ไปสู่อเมริกาครับเดิมเทศกาลฮาโลวีนจัดขึ้นแต่ในประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์แล้วก็ประเทศข้างเคียงเท่านั้นแต่เมื่อชาวไอริชและชาวสกอตอพยพไปตั้งหลักแหล่งในอเมริกาในช่วงศตวรรษที่1840ก็นำเอาประเพณีนี้ไปปฏิบัติด้วยปรากฏว่าถูกใจชาวอเมริกันทุกเชื้อชาติจึงปฏิบัติตามกันอย่างจริงจังตลอดมาและตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่19เป็นต้นมาก็กลายเป็นเทศกาลประจำชาติมาจนกระทั่งทุกวันนี้กิจกรรมในวันฮาโลวีนการฉลองวันฮาโลวีนนิยมจัดกันในประเทศสหรัฐอเมริกาไอร์แลนด์สหราชอาณาจักรแคนาดาแล้วก็ยังมีในออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ด้วยรวมถึงประเทศอื่นในทวีปยุโรปก็นิยมการจัดงานวันฮาโลวีนเพื่อความสนุกสนานในประเทศทางตะวันตกเด็กๆจะแต่งกายเป็นพูดผีปีศาจพากันชักชวนเพื่อนฝูงออกไปงานฉลองเรียกว่าการเล่น Trick of Treat นะคือการเดินเคาะประตูขอขนมตามบ้านเคล็ดอีกอย่างหนึ่งของเทศกาลฮาโลวีนนอกจากเคาะประตูขอขนมตามบ้านต่างๆแล้วยังมีการนำแอปเปิลแล้วก็เหรียญชนิด6เพนใส่ลงในอ่างน้ำหากใครสามารถแยกแยะของ2อย่างนี้ออกจากกันได้โดยการใช้ปากคาบเหรียญขึ้นมาและใช้ซ่อมจิ้มแอปเปิลให้ติดเพียงครั้งเดียวถือว่าผู้นั้นจะโชคดีตลอดปีใหม่ที่กำลังมาถึงทางด้านสาวอังกฤษสมัยก่อนออกจะไปหว่านและไถกลบเมล็ดป่านชนิดหนึ่งในยามเที่ยงคืนของวันฮาโลวีนพร้อมกับเสี่ยงสัตว์อธิษฐานด้วยการท่องคาถาว่าเจ้าเมล็ดป่านที่ข้าหว่านเนี่ยจงช่วยบันดาลให้ผู้ที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของข้าปรากฏตัวให้เห็นหลังจากนั้นก็ลองเหลียวมองผ่านบ่าด้านซ้ายของตนเองดูก็จะได้เห็นนิมิตเรือนร่างของผู้ที่จะมาเป็นสามีในอนาคตของตนอันนี้เป็นความเชื่อของสาวอังกฤษนะครับทีนี้การเล่น Trick of Treat จะเริ่มขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่9โดยชาวยุโรปซึ่งถือว่าวันที่2พฤศจิกายนเป็นวัน All Soul พวกเขาจะเดินร้องขอขนมสำหรับวิญญาณจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งโดยเชื่อว่ายิ่งให้ขนมเค้กมากเท่าไหร่วิญญาณของญาติผู้บริจาค ก็จะได้รับผลบุญทำให้มีโอกาสขึ้นสวรรค์ได้มากเท่านั้นประเพณี Trick or Treat ในสหรัฐอเมริกาคือการละเล่นอย่างหนึ่งที่เด็กๆเฝ้ารอคอยในวันฮาโลวีนตามบ้านเรือนจะตกแต่งด้วยโคมไฟฟักทองแล้วก็ตุ๊กตาหุ่นฟางที่เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลประเพณีเก็บเกี่ยวในช่วงเดียวกันนั้นแต่ละบ้านจะเตรียมขนมหวานที่ทำเป็นรูปเม็ดข้าวโพดสีขาวสีเหลืองสีส้มในเม็ดเดียวกันเรียกว่าคอนแคนดี้แล้วก็ขนมอื่นๆไว้เตรียมคอยท่าส่วนเด็กๆในละแวกบ้านก็จะแต่งตัวแฟนซีเป็นพูดผีมาเคาะตามประตูบ้านโดยเน้นบ้านที่มีโคมไฟฟักทองประดับเพราะว่ามีความหมายโดยนัยยะว่าต้อนรับพวกเขาพร้อมกับถามว่าทริคออทริตเจ้าของบ้านก็มีสิทธิ์ที่จะตอบทริตโดยการยอมแพ้มอบขนมหวานให้แก่พูดผีคือเด็กเหล่านั้นราวกับว่าแหมมันช่างน่ากลัวซะเหลือเกินหรือว่าเลือกตอบว่าทริคเพื่อท้าทายให้พูดผีเหล่านั้นอารวาสซึ่งก็อาจจะเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่แลบลิ้นปลิ้นตาหลอกหลอนไปจนถึงขั้นทำลายข้าวของเล็กๆน้อยๆแล้วก็อาจจะจบลงด้วยการทริตเด็กๆด้วยขนมในที่สุดในสมัยโบราณมีการกล่าวขานกันว่าเด็กๆที่ไม่ได้ขนมจะแกล้งเจ้าของบ้านเช่นใส่ไข่ดิบในตู้จดหมายในคืนเทศกาลฮาโลวีนคนส่วนใหญ่จึงมีขนมและลูกขวาดเตรียมไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องโดนผีเด็กๆแกล้ง และที่ขาดไม่ได้สำหรับเทศกาลฮาโลวีนเลยก็คือการประดับประดาแสงไฟและการแกะสลักฟักทองเป็นโคมไฟเจาะทำตาทำจมูกและปากที่แสยะยิ้มเรียกว่าแจ็คโอแลนเทิร์นทีนี้ตำนานแกะสลักฟักทองแจ็คโอแลนเทิร์นเนี่ยนะครับตำนานที่เกี่ยวกับฟักทองนั้นเป็นตำนานพื้นบ้านของชาวไอริชกล่าวถึงเจ้าแจ็คจอมตืดซึ่งเป็นนักเล่นกลจอมขี้เมาวันหนึ่งเขาหลอกล่อปีศาจขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็เขียนกากบาทไว้ขี้โคลนต้นไม้ทำให้ปีศาจลงมาไม่ได้จากนั้นเขาได้ทำข้อตกลงกับปีศาจว่าห้ามนำสิ่งไม่ดีมาหลอกล่อเขาอีกแล้วเขาจะปล่อยปีศาจลงจากต้นไม้เมื่อแจ็คตายลงเขาปฏิเสธที่จะขึ้นสวรรค์เพราะเขามีความคิดไปในทางของความชั่วร้ายขณะเดียวกันก็ปฏิเสธที่จะลงนรกเพราะว่าเขาได้ทำข้อตกลงกับปีศาจไว้ปีศาจจึงให้ฐานที่กำลังคุกแก่เขาเพื่อให้เขาใช้นำทางไปในทางที่มืดมิดและหนาวเย็นแจ็คได้นำฐานนี้ใส่ไว้ในหัวผักกาดที่ถูกเจาะให้กลวงเพื่อให้ไฟลุกโชติช่วงได้นานขึ้นชาวไอริชจึงแกะสลักหัวผักกาดเทอร์นิปแล้วก็ใส่ไฟข้างในด้านในอันเป็นสัญลักษณ์อีกสัญลักษณ์หนึ่งของวันฮาโลวีนเพื่อระลึกถึงการหยุดยั้งการทำความชั่วหรือ trick or treat เพื่อส่งผลบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับและพิธีทางศาสนาเพื่อทำบุญวันปีใหม่แต่เพื่อมีการฉลองฮาโลวีนในสหรัฐอเมริกาชาวอเมริกันพบว่าฟักทองหาง่ายกว่าหัวผักกาดมากก็เลยเปลี่ยนมาใช้ฟักทองแทนทีนี้สุดท้ายมาพูดถึงเครื่องดื่มวันฮาโลวีนโดยธรรมเนียมแล้ววันฮาโลวีนเป็นวันถือศีลจะไม่ดื่มสุราหรือว่าอาหารฟุ่มเฟือยอาจจะมีโซลเค้กซึ่งเป็นขนมตามธรรมเนียมดั้งเดิมของงานวันฮาโลวีนหรือว่าอาหารที่ไม่ใช่เนื้อและเมื่อได้รับโซลเค้กให้สวดภาวนาแด่ผู้ล่วงลับเป็นการตอบแทนอย่างไรก็ดีนี่เป็นละครในงานวันฮาโลวีนไม่ใช่พิธีกรรมดังนั้นการจัดเลี้ยงในบ้านก็คงจะต้องมีขนมมีน้ำและอาหารเป็นของธรรมดาอย่างไรก็ตามคนไทยปัจจุบันรู้จักเทศกาลฮาโลวีนเหมือนกับที่รู้จักเทศกาลต่างๆตามประเพณีของชาวยุโรปเช่นอีสเตอร์วันขอบคุณพระเจ้าวันคริสต์มาสหรือว่าวันวาเลนไทน์ซึ่งในคืนวันฮาโลวีนในกรุงเทพก็มักจะจัดงานโดยเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวยามราตรีแต่งกายด้วยชุดแฟนซีสวมหน้ากากเป็นปีศาจรูปต่างๆเพื่อเป็นสีสันยามค่ำคืนฮาโลวีนครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของผีฝรั่งครับผีฝรั่งนี่ตามที่อาจารย์ยอดเคยภาคหนังมาสมัยก่อนนั้นก็มีมากมายหลายประเภทด้วยกันคือก่อนจะภาคเนี่ยอาจารย์ยอดก็ต้องศึกษาเรื่องของผีประเภทต่างๆที่เป็นภาพยนตร์ที่เราจะภาคเนี่ยนะครับมันก็มีหลายเรื่องอย่างเช่นอาทิเช่นแม่มดแดร็กูล่าแฟรงเกนสไตน์ซอมบี้อะไรพวกนี้นะครับว่ามันมีรากฐานมาจากไหนความเป็นจริงนะมันเป็นอย่างไรก่อนที่จะเอามาภาคมาเริ่มก็ด้วยแม่มดนะครับแม่มดหรือว่าเดอะวิชเนี่ยเชื่อว่าทุกท่านคงจะรู้จักแม่มดกันดีภาพลักษณ์ของแม่มดที่ติดตาเราเนี่ยก็มักจะเป็นผู้หญิงแก่แต่งกายด้วยชุดดำมีความน่ากลัวแล้วก็ลี้ลับอยู่ในตัวเองชื่อของแม่มดก็บอกอยู่แล้วว่าต้องเป็นผู้หญิงอย่างแน่นอนนะก็แม่นะครับแม่มดแถมเป็นผู้หญิงชนิดพิเศษสามารถใช้เวทมนต์คาถากี่ไม่กวาดเหาะไปเหาะมาได้แถมยังแบ่งแม่มดออกเป็นแม่มดดำแม่มดขาวแม่มดดำก็คือพวกที่เคารพบูชาซาตานแล้วก็ใช้เวทมนต์โดยอาศัยความช่วยเหลือจากบรรดาพูดผีปีศาจร้ายๆวิญญาณชั่วสตรีชาวฝรั่งทั้งหลายที่ฝึกเวทมนต์คาถาแนวนี้นับเป็นแม่มดดำหมดเลยส่วนแม่มดขาวอันนี้เป็นพวกที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติหรือไม่ก็อาศัยความช่วยเหลือจากนางฟ้านักบุญรวมไปถึงวิญญาณของคนที่มีคุณธรรมคำจำกัดความของแม่มดแบบตะวันตกเนี่ยหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแม่มดน่ะมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายหรือข้อเท็จจริงก็คือนักเวทมนต์ผู้ชายเหล่านี้เขาเรียกว่าพ่อมดหรือว่าวอร์ล็อก